Siku moja nikalala nikakuota e, siku ingine nikaota wana kubeba e. Nikaenda nikauliza mama wangu e. Mama wangu akaniambia uko wangu e. Ah, uko wangu e. Ah, bibi wa kwetu e. Sasa kama wenzako wanakucheka e. Ona sasa kama wenzako wanazarau e. Unafanya miaka sita auolewi e. Unafanya miaka sita unachelewa e. Ah, rudi nyumbani e. Ah, bibi wa kwetu e. Siku moja nikalala nikakuota e. Siku ingine nikaota wana kubeba e. Nikaenda nikauliza mama wangu e. Mama wangu akaniambia uko wangu e. Ah, uko wangu e. Ah, bibi wa kwetu e. Ona sasa kama wenzako wanakucheka e. Ona sasa kama wenzako wanazarau e. Unafanya miaka sita auolewi e. Unafanya miaka sita unachelewa e. Ah, rudi nyumbani e. Ah, bibi wa kwetu e. Hata kwa Mungu tutaonana, hata kwa Mungu we tutaonana. Hata kwa Mungu tutaonana, hata kwa Mungu.